Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala aliye sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz, Şifa-ı Şerif dersinde bizleri cem eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim bu mübarek kitabın hatmine, hitamına ermeyi müessir eylesin. Amin. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem vasıflarını sayarken son dersimizde Kazı Yaz Hazretleri ne buyurdu? Kendisine çok kıymetli ipek kabalar gelirdi. Altınla dokunmuş kaftanlar gelirdi. Ondan sonra ganimet malları gelirdi. Beşte biri zaten kendisinin hakkıydı. Bütün dünyada fetihler başlamıştı. Medine dönemi, özellikle son dönem. İslam dünyaya yayılmıştı. Cizyeler, vergiler, ganimetler, sadakalar, zekatlar yağıyordu. Beytülmal çok zenginleşmişti, İslam devletinin hazinesi. Velakin kendisi vefat ettiğinde çocuklarının geçimini temin için zırhı rehin kalmıştı. Zaruret miktarı yerdi, giyinirdi. Evi zaten çok dar idi. Bulduğunu zaten giyerdi. Haşin kalın sert, yani o zaman için pahalı olmayan, ucuz olan elbiseleri tercih ederdi. Ama ziyaretçilerine, fakirlere, isteyenlere en kıymetli ipekleri, atlasları, altın becemeli libasları, kıyafetleri taksim ederdi. Hatta en son olarak anlattığımıza göre Misver İbni Mahrem'e hadisini geçen derste ondan bitirdik. Radıyallahu Teala yanında olmayan sahabesi için de onların ne sevdiğini bilirdi. Onların sevdiği bir elbise geldiyse onu saklardı, kaldırırdı kenara. O gelince bak bunu sana sakladım derdi. Kıymetli bir elbiseyi Mahrem Hazretlerine saklamıştı. Habetü leke hâdâ ya Mahrem. O duymuş Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e kıymetli elbiseler gelmiş. Muhtaç yani, isteme oğluyla gitti. Daha o istemeden çıktı. Hatta onunla dedi ki çağır gelsin Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem Misver Hazretlerine. Misver dedi ki baba ya bu ayıp olmaz mı dedi, evden çağıracağız, rahatsız edeceğiz yani. Çağır sen üdûhûlî, benim için çağır dedi. Feleyse bir cebbârin. O zorba biri değildir dedi, gelir dedi. Hakikaten sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, bir de elinde elbiseyle çıktı hanesinden. Ne dedi? Habetü lekâde. Ya Mahreme, bunu sana saklamıştım, sen seviyorsun böyle şeyleri dedi. Tabii o altınla bezenmeler falan. Altın, ipek haram olmadan önceki dönem. Çünkü biliyorsunuz devamlı vahiy geliyor. Bazı şeyler helalken haram hükmü beyan ediliyor. İçkide de öyle olmadı mı? İslam'ın hemen başında içki haram değildi. O dönemi konuşuyor. Yoksa şu anda tabii erkeklerin ipek giymesi caiz değildir. Efendim, altın takınması caiz değildir, haramdır. O ayrı bir şey. O orada da kafa karışmasın. Çünkü niye sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı? Oradan devam. Dersimiz başlıyor. İzil mubahatu. Çünkü iftihar etmek, yani övünmek, filme labisi, giysilerde, yani ben kaliteli elbise giydim, pahalı elbise giydim, kumaşım bilmem ne, işte efendim, bilmem şu markadan, bazı gavur markalar var, pahalı falan, Türkiye'de de var markalar. Bu giysilerde iftihar etmek ve tezeyyünü, yani aşırı süslemek, tamam ziynet güzeldir, kimse haram etmemiş Allah'ın helalını, ama aşırı böyle her tarafını efendim özel takılar, takıştırmalar, abartma yani, aşırı kaçma süslenmekte ve biha elbiselerle özellikle ziynetlenmek mesela. Ha ben şimdi cübbe giyiyorum, kumaşı 5 TL, belki metresi 10 TL bile değildir mesela. Böyle kumaş. Ha buradan Mekke'den, Medine'den alıyorum. Mesela bunlar 10 riyal, 20 riyal bunlar. Ben hayatım bunlarla geçmiştir mesela. Şimdi yani bu kumaşın da sonu yok yani. Pahalılığın da sonu yok. Ama burada abartılı gitmek leyset değildir mi? Hısal-i şerefi. Şeref hasletlerinden değil. İnsana şeref kazandırmaz yani. Giydiğiyle adam şereflenecek olsa o zaman merkebede altın bir ipek atlas takarız semer olarak. Ama yine merkeptir yani. Yani insanlık şeref kılıkta kıyafette değildir. İmandadır, takvadadır. Evet. ilimdedir, edeptedir yani. Adamın edebi yok. Efendim, terbiyesi yok. Manevi terbiyesi yok. Zahiri terbiyesi yok. Adab-ı muaşeret yok. Giymiş, giymiş, yakıştırmış, takıştırmış. Ama kabak gibi yani. Ne büyüğüne saygısı var, ne küçüğüne sevgisi var. Ne bir mecliste oturup kalkmasını bilmesi var. Bir de bakıyorsun bütün insanların içinde rezil oluyor yani. Elbise onu aziz etmiyor. Onun için kainat efendisi bunlarda itibar aramazdı ki. Leyset değildir bunlar min hısali şerefi. Şeref hasletlerinden değil. Şeref kazandırmaz yani elbisenin marka olması, pahalı olması. Vel celaleti. Celalet yani itibar, heybet. İnsan itibar, ilim, edep kazandırıyor. Ben ne veliler gördüm üzerlerinde. Yani çul gibi şeyler vardı. Yamalıklı, oturdukları yerlerde böcekler gözüyordu yani. Muhammed Zekeriya Efendi Hazretleri vesaire. Efendim, ama bir heybetleri vardı. Kral gelse kapıdan almayabilecek kadar, yani görüşmüyorum diyecek kadar, efendim, kimseye mudanaları yoktu, eyvallahları yoktu. Demek ki elbiseyle değil. Ne zenginler onlara neler vermek istiyorlardı, onlar almıyorlardı yani. Çünkü libas insana heybet kazandırmaz. Veya bunlar bu elbiseyle süslenmek isteri veya takılarla. Min simatin nisa, kadınların yani alametlerindendir. Biraz kadınsı işler yani. Zaten onun için erkeğe niye altın haram edilmiş? Kadınsı hormonları geliştiriyor. Eğer altın takan erkekler işte altın kolye, altın bir efendim şey künye, altın efendim böyle takılar erkeklerde bile var yani boğazlarında, moğazlarında altın. Bu kadınların alametlerindendir. Çünkü neden? Elbisede de öyle böyle çok gösterişli elbiseler. Çünkü özellikle altın erkeklere haram edilişinin hikmetlerinden biri olarak tabii yeni araştırmalar bunu meydana çıkarıyor ki bu takılar özellikle altın yani kadınlık hormonuna yarıyor bir şey. Onun için kadınlara helal edildi. Hatta teşvik edildi. Sokakta yabancılara gösteremez de yani kocasına, mahremlerine gösterebilir. Erkeklerde yaramıyor çünkü kadınsı efendim şeyi dürtüleri diyelim geliştiriyormuş. Diye şimdi böyle açıklamalar yapıyorlar ilim adamlar. Ayet-i kerimede ne bu? Estaizu billah ve men yuneşşehu fil hilyeti ve ve fil hısamı gayrı mubin. Kadın yani kızları bana diyor meleklere Allah'ın kızları diyorlar. Hem meleklere kız diyorlar hem de bana kız isnat ediyorlar. Hani benim hiç çocuğum yok ama bir de bana kız yakıştırıyorlar. Yani burada kızları aşağılamak yok. Ama Mevla buyuruyor ki yani takılar ve süsler içinde yetiştirilen ve mücadele ederken de meramını güzel açıklayamayan kızları mı efendim bana evlat isnat ediyorlar. Burada kızları aşağılamak yok. Ya ne var? Yani Arapların örfüne göre. Araplarda da kızları diri diri gömüyorlar cahiliyet Arapları. Diri diri gömüyor. Yani kızdan utanıyor. Kızım oldu diyemiyor. Diri diri gömüyor. Yani kendine göre bu şekilde hani aşağılanmış olanı da bana layık görüyor. Yoksa Allah Teala hepsini Allah yaratıyor erkeği de kızı da. Hiç bazı hüküm bin bazı diyor Kur'an. Birbirinizdensiniz erkek kadın hepiniz birbirinizdensiniz. Ben sizi ayırmam Allah buyuruyor ayetlerde de. Buradaki manayı anladınız değil mi? Hemen feministler ayağa kalkmasın yani. Diyor ki Mevlamız buyuruyor ki kendilerine göre de kızlar aşağılıkken bana istat ediyorlar. Kendilerine göre yani bana hem şirk koşuyorlar hem iftira yapıyorlar hem de hakaret yapıyorlar. Kendilerine göre hakaret yapıyorlar bana. Ama ben diyor zaten evlattan münezzehim bana. Oğul da desen hakarettir. Çünkü ben doğurmamışım. Lemyelid de lemyuledim diyor. Bu itibarla yalnız ayetten bir şey anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Takılar içinde büyütülen. Buradan da anlaşılıyor ki kız çocuklarına takılar takmak lazım. Yani küçük yaşlarından beri altın maltın bir şeyler takmak lazım anlaşılıyor. Çünkü büyütülen diyor. Hani büyüyünce takılan, nişanda takılan değil. Yüneşşehu. Büyütülüyor, yetiştiriliyor. Takılar içinde. Buna dikkat etsin ana babalar. Çünkü o kız çocuğu ya, onda da kızlık hormonlarının gelişmesi, erkekleşmemesi. Çünkü öyle de kızlar var, erkekleşiyor. Hele ki bu okullarda, hani diyorlar erkek gibi kız. Ama kötü bir şey. Kız erkek gibi olmamalı. Kız kız gibi olmalı. Kadın kadın gibi olmalı. Yani saçının işte erkek gibi kesilmesinden tutun, erkek pantolonları, dışarıda giymeleri kadınlar. Hep bunlar kadınlarda erkeksi hormonları geliştiriyor. Tam tersi. Erkekte altının kadınsal hormonları geliştirmesi gibi. Fıtrata muğayir, yani yaratılış hikmetine ters düşen şeyler ve zararlı şeyler genetik açısından. Yani çünkü yapı meselesi yani. Ya yarın o evlenecek, edecek kocasına erkek gibi davrandığı zaman yuva yürümez ya, huzursuzluğa çıkacak falan. Demek ki takılar içinde büyütülüyor diyor. Büyütülmelidir de bir işaret var burada bence. Burada ne anlatmış oluyor? Demek ki elbiseyle, efendim kılık kıyafetle, takılarla süslenmek kadın alamet olduğundan erkekler arasında iftihar vesilesi değil. Bundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem de bunları kullanmazdı diyor. Çünkü övünülecek bir şey değil yani. Ne Allah indinde muteber ne de kullar indinde. Hani diyorlar ya padişahın biri için, ne diyeyim sana, bayağı bir şehzade yani, bayağı süslenmiş etmiş. Yani Yavuz Selim Kanuni'ye demiş derler ama bilmiyorum, o tarihi şeyini bilmiyorum. Çok süslü gelmiş babasının yanına. Biraz Osmanlı'da da biliyorsun, hele ki sarayda şey var yani, kıyafetlerde mübalağa var. Demiş ona ki evladım demiş, ne bu hal demiş ya. Anana bir şey bırakmamışsın giyecek demiş yani, diye bir laf var. Yani bu takılar ananlık yani, senlik değil demek istemiş. Vel mahmudu, övülen beğenilen minha melabisten. Yani elbiseler içinde övülen hangisidir? Ne kâvet üstev? Elbisenin temiz olması yani. Mesela beyaz giyerse, hadis-i şerifte beyaz giyinin buyuruyor. Efendim en sevdiği elbiseler içinde renk olarak en sevilen Allah indinde beyazdır. Beyazdır buyuruyor. Efendim kefeniniz beyaz, nasıl ki kefeniniz beyaz olsun, elbiseniz beyaz olsun. Beyazın da korunması zor. Yani biraz efendim çabuk kirleniyor falan, hele ki kış ortamında falan. Değil mi? Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü demişler. Yani fukaranın derler de değil, zürafanın. Ya yani zürafa kibar adam, zarif, çok beyefendi, haza beyefendi. Kış günü bile kalkıyor, beyaz giyiyor falan. E tabi artık onu titizliği efendim çok dikkat ederler onlar falan. Benim işim değil, ben siyahı bile kirletiyorum. Dolayısıyla elbisede beğenilen, sünnete uyan, yani temizliktir. Kaliteli kumaş falan olması şart değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir adam efendim kirli elbise giyiyordu. Sahabeden bir zat elbiseleri kirlenmiş idi. Buyurdu ona ki اَمَا وَجَدَ عَزَا شَيْاً يُنَقِّي ثِيَابَهُ. Bu adam, bu kişiyi elbiselerini aklayacak, temizleyecek bir şey bulamadı mı ya? Suyla bile yani elbiselerini temizleyebilirdi. Buyuruyor. Dolayısıyla yine bir hadis-i şerifte buyuruyor. مَا عَلَى الرَّجُلِ حَرَجٌ اَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِ. Bir kişinin yani iş elbiseleri dışında iş elbisesine iki diyor. Herhalde bu iki belki üst alt giyiniliyor ya, o zaman peştemal gibi aşağı dolanılıyor, üstü de şey, o da olabilir. Ama iki elbise diyor. Yani işte kullandığı iki elbisenin dışında, dışarıda yani camide, cemaatte kullanacağı iki elbise daha ittihaz edinse, yani iki elbisesi daha olsa, bunda bir sıkıntı yok. Yani zorluk yok İslam bakımından. Ne benim 10 tane var ne olacak falan. Ya olsun 10 tane, biz bir şey demedik şu an. Benim de vardır cübbem o kadar. Ama burada asgarisini, şeyin limitin en düşüğünü beyan ediyor. İki tane iş elbisesi dışında, iki de dış elbisesi, yani insanların içine çıkmak için bunu almasında bir sıkıntı yoktur. Yani birkaç elbisesi olabilir diyor. Dolayısıyla mühim olan demek ki elbisenin pahalılığı ve süslülüğü değil, temizliğidir. Ne diyorlar Araplar darbu meselelerinde? Yani atasöz demektir. El muruetu zahira fi siyabi tahira. Yani sen şahsiyetli, kimlikli, kişilikli bir adam olman, yani bir meclise girdin, bir itibar görmen için muruet neyle kazanırsın diyor? Temiz elbisenle kazanırsın diyor. Yoksa hani pahalılıkla kazanamazsın. İçindeki adam olmadıktan sonra pahalılığı efendim bir şey ifade etmiyor. Daha neymiş elbiselerde övülen? İşte görüyorsun Şifa-ı Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elbise şeklini anlatırken ne ilimlere giriyor yani. Bir konudan ne kadar ilim veriyor bize. Ve tevessutu mesela fıkıhtan da giriyor burada şimdi. Sünneti beyan ediyor. Ve tevessutu orta gitmek yani. Ne çok aşırı pahalı, ne çok düşük. Paran varsa tabii. Paran yoksa zaten ne bulduysan onu giyersin. O ayrı bir şey. Paran varsa da çok aşırıya kaçmamak lazım. Onu demek istiyorum. Ve tevessutu orta gitmek. Fi cinsihi. Yani elbise hususunda, elbisenin cinsi hususunda efendim çok hassiz düşük de giymeyecek. Çok nefis, çok değerli de giymeyeceksin. Ve kevnuhu olmasıdır. Nedir olmasıdır? Lübse mislihi. Yani benzerlerinin giysilerinden olmasıdır. Yani bir insan toplumda işte mesela şimdi bizim Efendi Hazretleri'nin cemaatinde mesela cübbe şal var giyiliyor. Biraz da kumaşlar da biraz pahalı yani şimdi eskisi gibi de ucuz değil. Bizim cemaatta biraz yani parası olan var. Olmayana da hediye ediyorlar belki fakirlere, talebelere falan. İyi kumaşlar giyiliyor yani şu an bizim şeyimizde. Ortamımızda yani. Diyor ki cinsinin mislinin kıyafeti olması iyidir. Misli ne demek? Yani benim şu anda giydiğim cübbelerin kumaşlarından diğer arkadaşlar da giyebiliyor mesela. Giyiyorlar da zaten. Dolayısıyla ne yapmamak lazım? Bunu abartıp da insanlar aa bu ne biçim bir kumaş şu an kimse de yok falan dedirtmemek lazım demek istiyor. Gayra müskıtın düşürmeyici olması lazım. Neyli muru'eti cinsihi. Yani cinsinin demek emsalini yani. Kendi misilli insanların kişiliğini ve şahsiyetini iskat edici yani bu ne biçim giyinmiş ya diye bütün milletin bakarak hor göreceği, hakir göreceği, dışlayacağı bir de dedikoduya sebep de oluyor. Şimdi adam bir kıyafetle geliyor bütün millet fıs fıs fıs fıs. Adamı da gıybet ettiriyorsun yani. Ne gereği var? Dengeli ol, orta ol efendim ne diyeyim sana ifrattan tevritten uzak durursan emsalinin mürüvvetini yani birisi giyseydi bu ne biçim giymiş diye aleyhinde konuşulacak şekilde olmamalıdır diyor yani. Başka birisi giyse nasılsa kendinde de ona dikkat edecek. Çünkü insan ekseri kendine gelen, kendine denenleri duymuyor. Ortamı nereden anlıyor veyahut da havayı nasıl kokluyor? Başkasıyla ilgili konularda kokluyor. Şimdi başkası hakkında bu konuşuluyorsa demek ben de bunu yapsam. Bana da bunu diyecekler. Belki yüzüme demeyecekler, arkamdan diyecekler. Ne gıybet ettireyim şeklinde düşünmelidir. Mimma o tipten olması mahmuttur ki yani beğenilen giyinme şekli o cinsten olmalıdır ki la yüeddi sebebiyet vermemelidir, çekip götürmemelidir ile şuhreti meşhurluğa. Meşhurluk şu demek yani meşhurluk ile iyi anılmak demek değildir. Kötü anılmak da meşhurluktur. Çünkü parmakla gösteriliyorsun. Yani bi hasbi mirimine şerri en yuşara ileyh bile sahibi. Fi dinin ev dünya. Dinde olsun yani hafızlığı, hocalığı, takvalığı olsun. Dünyada olsun yani parası, malı, mülkü olsun. Bir kişi parmakla gösteriliyorsa aa bak bak bak deniyorsa şer olarak buna bu yeter. Nazarı, gözü, fitnesi, fesadı çok yani düşmanı da olur. Parmakla gösterilmesi. İster dinde olsun diyor. Yani insan orta gitmeli demekti. İster dünyalıkta olsun. İlla men asamallah. Tabii ki şimdi bir adam bir yere kendi istemeden de gelebiliyor bazı kere. Herkes onu gösteriyor. O adam onun için çaba harcamış değil. Mesela benim şimdi bir az çok bir meşhurluğum var. Sokakta giderken, camdan gelirken, arabada dururken, yandan bakarken herkes bir böyle bir aa falan falan cübbeli müppeli diyorlar. Ya bu tabii şer bir şey yani benim için de sıkıntılı bir şey. Ama işte Allah'ın korudukları müstesna diyor. Allah'ın koruduklarından oluruz diye olmamız için dua edelim. Bu arada esas mesele sen buna talip olmadıktan sonra, bundan iftihar etmedikten sonra, hava atmadıktan sonra, çalım satmadıktan sonra efendim millet seninle resim çektirmek istiyor, seni gösteriyor işte şudur budur. Sen böyle millete havada üstten bakmadıktan sonra derdin yani burada ne değil? Kibir değil yani. Ama vaka öyle gelişmiş bir olay Allah'ın kaderi oluyor bazı insanlar hakkında. O zaman benden daha takva insanlar var, daha alim insanlar var, daha faziletli insanlar var. Hiç şüphesiz var, hiç şüphesiz. Ben bu milletin eftali değilim. Ama işte onlar onun meşhurluk olmamış. O bir nasip kader gibi bir şeydi. Parayla da nasıl zengin oluyor biri. Çok iyi şeyinden çok çalışmasından veya çok hüneri var diye olmuyor yani. O da kader meselesidir. Gerçi zenginliği isteyene veririm. İlmi isteyene veririm. Zenginliği istediğime veririm diye de bir hadis-i kutsi naklediliyor. Dolayısıyla ilmin tabii Allah tarafından bir tercih edilme şekli var. Allah korudukları hakkında bu zarar vermez. Ve lakin parmakla gösterilmek iyi bir şey değil. İki tarafta da şöhrete çeken, şöhrete meşhurluğa götüren durum olmamalıdır diyor. İki tarafta ne demek istiyor? Bir iyilik cihetinden meşhurluk. Mesela çok zengin, kaç bin liralık bir cübbesi var. Kaç bin liralık bir şey takım giymiş. Bilmem şurası şu taştan, burası bu taştan. Düğmeleri bilmem ne pırlanta falan böyle. Aa, öyle de zenginler var adam. Kol düğmeleri pırlanta falan yapıyor. Millet kadın düğünde bulamıyor o takıyı. O gitmiş normal günlük gömleğe takmış. Bu şeyde zenginlik gösterişinde şöhrete götüren bir şey. Bu mahmut değil. Beğenilen bir şey değil İslam'da. Öbür tarafı da düşüklükte. Yani öyle bir giyinmiş ki yani müptezel vaziyette. Yani insanlar gördüğü zaman yani hiç mi bir şey bulamamış diyor. Yani varkeni konuşuyoruz. Fakir gitmiş çöplükten kumaş alıyor adam, ne yapsın? Onu demiyoruz ama varken bazı kişiler hani var yemezler de var. Böyle bizim İsmail Ağa'da o zaman eskiden yani benim çocukluğumda Hurşit Efendi rahmetli çok takılırdı. Güzel giyinirdi Hurşit Efendi. Takva sahibi, sabaha kadar teheccüd kılar ağlar ama yani güzel giyinir. Güzel giyinir derken yakıştırırdı yani. Biz de ondan biraz. Tabii ki çocukluğumuz onun elinde geçti. İlk kafam usturuya vuran bile odur. Ondan beri hiç kafamda saç tutamıyorum yani. Alışkanlık meseleleri oluyor. Çocuklukta insan alıştırılınca. Böyle açık yeşiller, sonra ne bileyim siyahlar, kahverengiler böyle. Cübbesi, şalvarı aynı şey olur. Aynı renk olur mesela. Evvelce darmadağınık. Herkes üstü başka, altı başka. O bir sistem getirmişti İsmail Ağa'ya. Sofilerden gelmişti o. Süleyman Efendi Hazretleri var. Meşhur Süleyman medreselerinin Süleyman Efendisi değil. Fatih'te Sofu Süleyman Efendi vardı. O da Alaaddin Efendi babayla hapis yatmış. Aynı mahkemelerde yargılanmış, İstiklal mahkemelerinde. Sakız Ağacı mezarlığına girince Halebi Hazretleri'nin yanındadır. Onun mezarı da çok gösterişlidir. Tam yolun üstünde. Ömer Nasuh Efendi'den biraz evvel. O Sofu Süleyman Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırahu, o onun cemaatinden idi evvelce. Onun cemaatinde bu şeyler vardı. Bizim cemaatte yoktu. O gelince Efendi Hazretleri de ona yol verdi yani bu işlere şekil versin falan. Yakalı istemezler hiç. Cübbeler yakası olacak. Adamın yakasını böyle ayakta keserdi böyle. Bir çevirirdi adamın bütün kumaşını berbat ederdi. İri yarıydı ya işte. Ne bu yaka derdi. Tak böyle yakasını alır adamın. Adam kravatlasa kravat boşa düşerdi falan. Böyle şeyler çok yapar. Zaten hapiste yatacakken, kaçarken öldü yani mübarek. Fotere takmış birinin foterine falan. Oradan adam şikayet etti. Foter kanunu var falan. Son zamanlar öyle kaçak idi. Hapis cezası almış. Allah rahmet etsin. Şimdi böyle güzel giyinirdi. Sarık fitilli takkeler denir. Fitilli o zaman da. Onlardan ben de belki de kalmıştı bilmiyorum. Fitilli takkeler var. Ondan sonra sarık böyle çok güzel şekil yapar. Tabii büyük alim sarığı sarmaz ama. Ondan sonra temizlik. Aman ya Rabbi. Toz yok. Hiçbir zaman onda bir toz bulamazsın. Çok da şişman. Yani o kadar yemek yemesine, terlemesine rağmen bir kere kokmaz. Bir kere bulaşığı çıkmaz. Öyle mübarek adam. Şimdi bazı zenginler vardı. Adamın 40 tane dairesi var. Ya arkadaş bir cübbe almış naylondan. Yani naylon bir kumaştan bu şamba gibi. Kumaşın dipleri mipleri tabii yamuluyor. Sağı böyle gidiyor, solu böyle gidiyor. Onu alırdı yakalar. Gel bakayım derdi buraya. Herkes de onu sayardı. Efendim seni tanımayanlar onu şeyh zannederdiler. Çünkü çok bembeyaz sakal böyle heybet. Camiye bir giren o köşede durduğu zaman direktman onun eline öpmeye koşardı falan. O da ona bir güzel sakal, sarık bir işlemler yapardı. Az ederdi. Hoca değildi ama hocalardan fazla adamı yola getirmiştir yani. Adama derdi ki, ne bu kıyafetin derdi. Ne var derdi. Ya derdi ben biliyorum sen zenginsin. Niye dedi böyle derdi böyle kumaş giyiyorsun. Efendim sağ bir tarafa gidiyor, sol bir tarafa gidiyor. Naylon muşamba gibi kumaş alıyorsun derdi. Paran yok. Bunun. Ya işte tevazu da olmak lan falan. Hadi konuşma derdi. Burada derdi fakir var, fukara var. Zekat isteyecek, sadaka isteyecek. Sen bu dilenci kıyafetinden giydirsen adam senin zengin olduğunu bilmezse senden ne isteyecek derdi. Yani demek isterdi ki zengin de zenginliğin eserini göstermeli ki. Yani fakir de onu bilsin de gitsin sadaka istesin yani. Çünkü öyle dilenci gibi geziyor ki adama para verirler. Başkası da ona para verir yani. Halbuki herifin 40 tanesi var. Yani bildiğimiz böyle adamlar vardı. Bu da tabii Hurşit Efendi. Sen bize Hurşit Efendi'yi ne anlatıyorsun? Hurşit Efendi hüccet midir? Ya Hurşit Efendi derken o da hocalardan duyduğunu konuşuyor. İnne Allah'ı hübben yara esera ni'meti ala abdi. Allah kulunun kuluna verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister diyor. Görmeyi sever diyor. Bu da demektir ki hepten malı mülkü olan bir adamın da böyle tevazu numaralarıyla, hikayeleriyle efendim cimriyim demiyor da ya da fakir fukara benden istemesin demiyor da ben mütevazıyım falan numaralarına lüzum yok. İslam sana diyor ki iki taraftan da şöhrete müeddi olmayacak. Ne demek? Yani aşırı bir abartıyla bu herkes parmakla gösterip aa adamın kol düğmeleri kaç milyar. Bunu dedirtmeyeceksin yani. Bu iyi bir şey değil. Ama bu da ne biçim kıyafet arkadaş? Yani bunu nereden almış ya? Bit pazarından bile alsan antikaya girer. Belki yine pahalı olur. Bu nereden almış bunu yani? Bu ne biçim kıyafette dedirtmeyecek? Onun için bu hususta tabii alimler beyanları var. Diyor ki lazım olan nedir? Mesela şimdi burada Şihab Hazretleri fıkıh gözüyle bakılırsa veya sünnet nazarıyla ve lazımı diyor yani bu şifanın metni değil de şerhten söylüyorum. En yelbise kullu hadi ala kaderi hali. Herkes maddi durumuna göre dışarı yansıtacak şekilde giyinmesi lazım. Çünkü bu bir meratip meselesidir, tabakat meselesidir. Allah Teala bunu böyle yaptım diyor. Herkes durumunu göstersin diyor. Mesela zengin diyor feler resul gani mahve dune hali. Zengin diyor kendi halinden aşağı kıyafet giymemeli. Velel fakir mahve fevka hali. Fakir de durumundan üstün bir şey giymemeli. Şimdi bazı da fakirler var. Tam avanak ya. Nam olsun kar olmasın hesabı. Evde yemeğe şey yok. Ekmeği yok. Şey yok. Paraları biriktirir. Gider takım alır. Güzel elbise alıyor. Biri geliyor böyle milletin şey bir hava atıyor falan. Ya ulan sen para verilmeye muhtaç bir durumdasın. Bu vaziyette durursan kim sana para verir? Kimse vermez. Çoluğun çocuğunu evlendirsen kim yardım eder? Kimse yardım eder. Niye? Elbisesi güzel derler. Bizim millet zahire çok bakar. Bazı insanlar cebinde parası yok, affedersin giymeye tonu yok. Anasından kaçlık istiyor. Arabası 250 bin lira. Yani bu böyle dengesizlikler yapmamak lazım. Yani sen şimdi anandan babandan hala haçlık istiyorsun. Gelmişsin 30 yaşına. Araban 300 bin liralık araba olamaz yani. Sen burada 30 bin liraya 40 bin liraya bir araba al. Madem 250 bin liraya da bir iş yap falan da anandan babandan dilenme. Daha gelmişler kaç yaşına. Ne onları hala sövüşlüyorsun. İnsanlar bir emekli parasını sana mı verecekler ya? Ahir ömürlerinde böyle çok aileler var. Hala çocuklarına veriyorlar yani. Ama o çocuk akıllı olması lazım. Sen fakirsen, muhtaçsan veya neyse orta haliysen niye bütün parayı arabaya yatırıyorsun? Nam olsun kar olmasın. Bizim Türk milletinde bu huy çok vardır. Gavurlarda bu yoktur. Parasına göre hareket eder. Seyahati, turizmi, nereye gidecek, tasarruf, iktisat çok yaparlar. Bizdekiler yerler olanı bugün, yarın Allah kerim. Allah kerim ama Allah sana akıl verdi. Zaten kerim olduğu için sana akıl verdi. Sen kafanı çalıştırmazsan yarın dilenirsin. Çoluk çocuğunu da muhtaç edersen. Acayip acayip bir şey. Oturma evi yok. Bugün dünyada mekan ahirette iman demişler. Adam evi kirada. Evi kirada. Çocuğuna bir düğün yapıyor. 1 trilyon. Bilmem ne sarayında. Ya sen arkadaş 1 trilyona 2 tane daire al. Hatta 3 al. Birinde otur ikisinden de kira gelirin olsun. Sen 1 trilyona düğün yapıyorsun. Evin yok hala. Yani ilginç. Birden felç olsan işe ne gidemezsin. Dükkanın var çalıştırıyorsun ama aniden gözün kör olabilir. Böbreğin gidebilir. Bir kazada belden aşağı felç olabilirsin. Aniden. Bu kadın nasıl çalışacak da o evi bakacak? Karına da yük olursun. Aklın başındayken paranı ona göre dengeleyip hiç olmazsa kendini kiradan kurtar. Bir kira gelirin olsun. Yok. Sanki ben konuşuyorum da ben akıllı mıyım? Ben hepsinden manyağım. Yapamadık yani bu düzenle kuramadık. İşte yediğimize içtiğimize harcıyoruz. Tasarruf yok yani. El-iktisat fi nefaka nisful ma'işe. Geçimin yarısı diyor tasarruftur. Yani sen şimdi tasarruf etmedikten sonra kazandığın bezendiğine yetmez derler. Sen şimdi 1000 değil 2000 3000 kazansan harcadığın aynı misil emsal katlanıyor. Böyle şey olur mu ya? İnsan 1000 kazanıp 500'ünü kenara koymak ne demek? İyi, çok iyi bir şeydir hadis-i şerifte. Methediliyor ama maalesef hiçbirimiz bunu yapmıyoruz. İki taraftan da şöhrete vesile olmayacaktır. Mesela diyor, alim diyor cahil kıyafetleriyle giyinmemeli. Mesela hocaların özel, niye İmam-ı Azam dedi ki azzı muamaleküm, ey alimler cemaati, talebeleri hep ulema, müçtehit. Sarıklarınızı büyük yapın. Ve vesi'u ekmâmeküm, kol yenlerinizi geniş yapın. Lelâ üstehâfe bil ilmi vel. Alimlere, ilim ehline hafife almasınlar. Bir kıyafetiniz, şekliniz olsun. Osmanlı buradan dolayı kadıdır, müftüdür. Onlara özel sarıklarının büyük olması vesaire bir şey geliştirmiş. Efendim, özel kıyafet geliştirmişti Osmanlı'da. Çünkü nasıl ki zengin olduğunu anlar gider fakir para isteyecekse, onu da alim olduğunu anlayıp gidip fetva soracak yani. Cahil kılığında giyinirse kimse ona gelip de hoca efendi demez. Bu da o gözü, hocaya hürmet etmesi lazım, hafızın önüne geçmemesi lazım, bilmem ne. Ama seni tanımıyorsa, kılığın kıyafetinde cühela gibiyse, o da senin önüne de geçer. Hadi git şuradan diye seni de itekler yani. Adamın da suçu yok. Çünkü neden? Alime hürmetsizlik kastı yok. Ama senin kıyafetin cühela kıyafeti. Zaten şimdi bu ilahiyatlarda doçent oluyor, profesör oluyor veyahut efendim, Diyanet'in kademelerinde falan ekseriyetinde hoca kılığı hiç yok. Yani camide sarık takıyor veyahut da bir panelde bilmem nerede. Panelde bile çoğu takmıyor şeylerde. Dışarı çıktığı zaman sakal yok çoğunda. Olan da sakal çok kısa. Pantol, ceket, kravat. Normal vatandaş. Yani buna kimse alim diye ne fetva sorar? İyi ki de öyle giyiniyorlar. Boş ver. Bunlara fetva sorsan da adamı zehirleyecekler. Çoğu da cahil hakikaten yani. Doçentliğine bakma. Haşi aydın geçiniyorlar, akademisyenleri görüyorsun işte. Rezilliklerini görüyorsun. Hendek kazanlara özgürlük diyor yani. Şimdiki adamlar doçent profesör olmuş. İlahiyatta da böyle haksız doçentlik profesörlük alan çok adam var yani. Kur'an'dan haberi yok, hadisten haberi yok. Alim diyor, cahil kılığında giyinmemeli. Cahil de alim kılığına giyinmemeli. Niçin Efendi Hazretleri derdi ki, hoca değilseniz sarığınız küçük olsun. Bunu niye derdi? Ya seni hoca sanarlar, sen de fetva sorarlar, sen de bilmiyorum deme utanırsın. Kibir var çünkü sende. Kendini Halep müftüsü zannedersin. Kalkarsan adama caizdir dersin. Halbuki caiz değildir. Ne olacak şimdi? Yıktın adamın yuvasını. Kendini batırdın esas. Men efta bi gayri ilmin feletebeven makadehu minen nar. İlimsiz fetva veren cehennemde oturağını hazırlasın buyuruyor. Onun için o kılık kıyafeti, cahilsen alim kıyafeti giymemen lazım. Yani cübbenin kolları böyle geniş olmamalı, sarığın büyük olmamalı. Yani bir ortama giren seni bir alim sanmamalı. Gerçi işte adam cübbe giydikten sonra istediği kadar kolu dar olsun yani, cübbe giyene hoca diyorlar. Sarığı küçük de olsa, çünkü neden? Millete takya takan da kalmadı. Yani kalite seviyesi o kadar toplumun düştü ki adam namazda bile takya takmıyor. Genel halkta takya bile takan kalmadığı için sarık küçük de olsa sarık takan oluyor Şam müftüsü yani bu zamanda. Ne yapacak? O da o zaman utanmayacak, ben bilmiyorum soralım diyecek. Hocaların telefonlarını alacak işte, arayacak yani fetva vermemek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La yushbihu ziyyu bi ziyyi hatta yushbihu el kalbu bil kalb. Bu ne acayip hadis-i şerif. Efendi Hazretleri buna ne kadar önem verir bu manaya. Kalp kalbe benzemeden kıyafet kıyafete benzemez diyor. Bu ne demektir? Bu çok tehlikeli bir şey. Kalp kalbe benzemeden şekil şekle benzemez. Şimdi bu milletin, Müslümanım diyen milletin karısının erkeğinin kıyafeti kime benziyor? Tam bir Avrupalıya benziyor. Tepesinden tırnağına, ayakkabısından, çorabından, kafasına kadar git, tıraşının şekline kadar tam bir Avrupalı. Yaptılar bizi yani. Gavurlar kendilerine benzettiler. Ama tehlike nerededir? Kalp kalbe benzemeseydi, şekil şekle benzemezdi diyor. Onun için biz burada özen gösteriyoruz. Neye özen gösteriyoruz? Kafire benzememeye. Bıyığımızı benzetmiyoruz, sakalımızı benzetmiyoruz, saç tıraşımızı benzetmiyoruz, başımıza taktığımızı, üstümüze giydiğimizi, tonumuzu bile benzetmiyoruz. Hayatımızda silip milip bilmem ne giymemişik yani. Çünkü kalp kalbe benzemeden şekil şekle benzemez diyor. Bundan dolayı insan Müslüman şekline bürünmeli, İslami kıyafetler takınmalı, kadınlar mutlaka çarşaf. Tabii yöresel şeyler var, Erzurum'da ihram, yöresel, peştemal dolaylı Karadeniz'de, atkı şal var Anadolu'da, ferace, bunlar vardır. Efendi Hazretimiz de bunları beyan ederdi. Tabi örfe göre, bir de diyor ya milletin içinde farklı da olmamak adına. İslam'a uyan şekilde giyilecektir. Fakat demme şer'u, şeriat kınamıştır zalike bunu. Efendim zenginken fakir şekli yaparsan bu da yasak. Fakirken zengin şekli yaparsan bu da yasak. Kendini meşhur edecek, parmakla gösterecek şekilde kıyafet giyersen ne buyuruyor? Men lebise sevbe şuhretin fit dünya elbese hullahu sevbe mezelletin yevmel kıyamet. Dünyada şöhret elbisesi giyen, yani kendini bütün insanlar içinde meşhur edip aa şuna bak falan dedirtecek kılık kıyafet giyineni Allah Teala kıyamet günü rezillik elbisesi giydirecekler. Ne lüzum var ahirette rezil olma. Orta gidelim. Dengeli olalım. Şeriat bunu istemiyor. Ve gayetül fakri iftiharın neticesi fihi giyim hususunda fil adeti, örf-i adete göre inden nas, insanlar nezdinde innemâ ya'udu ancak döner. Nereye döner? İlel fakri iftihara neyle bir kesretil mevcut elinde var olan malzemenin çokluğuyla ve vufuril hal halinin bolluğuyla, yani başkasında olmayan kadar sende elbise olsa, kıyafet olsa, mal mülk olsa insanlar adeta bunu iftihar vesilesi sayarlar. Bizim millet kılık, kıyafet, araba, cep telefonu bile şu anda acayip bir cep telefonu furyası. Hava atmak için yeni modeli aldım demek için aynı işi bir eski model yaptığı halde 1000 lira fark vererek. Bir de kuyruğa giriyor. İlk çıkanı ben alayım diye birkaç kilometre kuyruk oluyor ya, bu saçma sapan işlerimiz var. Yani insanların diyor örf adetinde bunlara iftihar oluyor diyor bunlarla. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların gibi iş yapar mı? Hatta Şahap Hazretleri diyor ya, yani ben de şaşırdım. Avam diyor, yani sıradan insanlar, bende birkaç tane var cep telefonu diye gösterirsin efendim. Birkaç tane şu var, birkaç tane bu var. Çok iftihar ederler. Bazı ahmaklar gördüm diyor. Bir mecliste birkaç elbise değiştiriyorlar. Ya hakikaten oluyor, bir de bakıyorsun. Adam oradan gitmiş oraya gelmiş, yani kadınlarda da oluyordur mutlaka. 2 saatlik, 3 saatlik bir toplantı. Bir gidiyor bir kostüm daha değiştiriyor. Bir daha geliyor, 1 saat sonra bir daha değiştiriyor. Yani onlara ahmak diyor yani. Çünkü sen niye ispatlamaya çalışıyorsun ya? Sen aklın varsa, takvan varsa, dünya ahiret ne de ilerisin. Sen hünerin ne ya? Sen kılık kıyafet, sen diyorum o zaman git merkebe giydir ya bunu. Merkeplikten kurtulamaz ki. İnsan ol bir defa. Ve kedalike yine böylecedir ettebahi. İftihar etmek. Bir cevdetil mesken. Mesken evinin iyiliğiyle, kaliteli olması. Ve saatil menzil. Evinin genişliğiyle. İnsanlar çok bu geniş evde şey yaparlar. Ne demişler? Hayrul menazil ma yusafiru fi'n nazar. Evlerin en hayırlısı gözünün yolculuğa çıktığı evdir. Yani gözün sefere çıkıyorsa böyle çok hayırlı bir evdir. Mesela ne demişler? Eddaru zayika el amel esgar. Dar ev küçük bir körlüktür demişler. Çünkü dar zaten, görsen ne olacak? Şuradan ileri yok yani. Körlük demişler. Yani bu laflar niye denmiş? İşte onun için evi geniş olanlar iftihar ediyor diye denmiştir. Ama Müslüman'ın evinin genişliği berekettendir diye de hadis-i şerif vardır. Şu bakımdan ki zekâtü dâra yüntekede ve beydü lidziyâfe, evin geniş olsa da bir odayı veya 2 odayı misafir odası yapsan. Misafir geldiği zaman kalsa falan, adamı hana göndermesin, eskiden han vardı şimdi otel. Yani misafiri evinde ağırlasan falan. Onun için de bir oda, 2 oda olması lazım tabii. O zaman da haremliğe selamlığa uygun oluyor. O zaman geniş olursa bir tuvalet, bir banyo daha yapıyorsun. Adam kalktı şimdi, sen hanımın mı girdi, kızın mı girdi, trafik polisi gibi sen dur, sen kapa, sen aç. Yapmamak için onun tuvaleti özel olsa, onun banyosu özel olsa, mahremliğe uygun olur. Ondan sonra çok dar olsa ses giriyor. Oradan kadın öksürdüğü yabancı adam duyuyor. İnsan uykudadır, öksürür, aksırır. Yani genişliğin de böyle şeriata uygun halleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki dar odalarda kalmıştır. İmkanı o öyledir. O onu tercih etmiştir. Ama bir Müslümanın da evinin geniş olması iyi niyetle ise bunda zarar yoktur. Ama insanlar tabii evimi iyi, kaliteli diye, kaliteli muhit, pahalı muhitte oturmakla, evinin genişliğiyle ve tekfiri alati, evin ev aletlerinin çokluğuyla, İşte efendim neyse, yatakları, şu yorganları, işte koltuklar, sandalyeler ve kademi hizmetçileri kaç tane varsa ve merkubati binekleri kapıda, atı eşeği, şimdiki arabaları işte 2 tane cip, 3 tane araba. Hani bunlar insanların hava attığı şeylerdir. Bu böyledir yani. Ama şimdi geldiğimiz nokta neresidir? Bunları niye söyledik? Ve men öyle bir zat ki, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, meleke malik oldu, el arza bütün dünyaya hemen hemen vefat etmeden evvel fetihler geldi, birçok yerleri aldı. Yani ki Mekke'deki kaldığı bir evden çıkan bir insan için Şam'a kadar bütün dünyayı alması, Yemen'e kadar büyük iş. Bahreynler her yeri aldı. Malik oldu. Ve Cübiye sevk edildi ileyi kendisine. Gani ma o şeyler ki fiyah oralar. Ne kadar mal var, mülk var. Hindistan'dan ağrı bütün hazineler, paralar, ganimetler, cizyeler, vergiler toplandı, kendisine getirildi. Ama Feterake o terk etti zalike bunu. Niçin terk etti? Zühten. Dünyaya soğukluğunu göstermek için. Ve tenezzühen. Tenezzühen yani nezihliğini, dünyaya meyilden, efendim, dünyanın menfaatlerini kabul etmekten ben nezihim yani temizim diye bu nezahatini göstermek için bunları terk ederse, yani imkanı varsa terk edecek. Öbür türlü adam zaten fakir fukara, hiçbir şey yok. Oturmuş camide bile millet diyor, ay ne zahit adam. Ya ne zahit adam, zaten yok ki, nesi zahit? Var olup da terk eden miyim diyor. Hoca Abdullah Mübarek Hazretleri'ne ne dediler? Ne mübarek zahit adamsın. Ne zahitiyim be dedi. Zaten bir şeyim yok. Neyi zahitlik yapacağım dedi. Büyük veliydi. Ama işte doğruyu konuşurlar böyle. Mertlik var. Zahit kimdi biliyor musun dedi. Ömer İbni Abdülaziz dedi. Bütün dünya emrindeydi. Bir tane gömleği yoktu, vefat etti. Hizmetçisine dediler, kirli gömlek mi giydirdin üzerinden yıkamak için çıkarırken? Var mıydı öbürü ki dedi, birini yıkayayım da birini giysin. Ama çok büyük zengindi. Halife olunca bütün malını mülkünü infak etti. Halife olunca, yani devlet reisi olunca parayı yığacağı yere devlet reisi olunca fakirleşti. Dedi ki zahit mi arıyorsun? Ömer İbni Abdülaziz'di. Varken zahitlik olur. Benim gibi yokken dedi. Yani o da mübarek öyle efendim söyledi. Fefî mezeettü dedi. Yani ben neyim vardı da neye karşı soğuk durdum ki dedi yani. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu varken terk etmesi. Fevve işte o kişi ne olur? Haizün. Haiz olur ve sahip olur. Neye? Lifaz iletil maliyeti. Efendim malı olma faziletine erişmiştir. Ve malikün sahip olmuştur lil fakri övünmeye bihazil haslati yani zenginlik haslatiyle tabi inkânet fazileten. İnkânet eğer zenginlik ise fazilet. Yani zenginlik asasen Allah'ın da fazilet değil de hadi insanların nazarında konuşuyoruz onlara göre faziletse o bu hasletle iftihar etme hakkına sahipti. Zaidun efendim hem de artış ziyadelik sahibiydi. Fil aleyha bu zenginlik üzerine fil fakri İftihar etme hususunda daha da zenginlikten fazla şeyleri de var idi. Efendim mülkü vardı, saltanatı vardı, efendim devlet reisliği vardı sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve mu'rikun daha derine gitmişti. Fil medhi övülmekte neyle bir idrabihi yüz çevirmesi sebebiyle anha dünyadan. Çünkü neden? Bu kadar imkana sahipken dünyadan yüz çevirdiği için daha çok medhi medhedilmeyi kazanmıştı. Ve zühdiyi soğuk durduğu için fi faniha, dünyanın fani malları hususunda ve bezliha. Bir de geliyor var, varı ne yapıyor? Onu da cömertçe harcaması sebebiyle fi mezaniha mezaniha yani tam gereken yerlerine efendim verilmesi düşünülen, zannedilen, nereye verilmesi uygun görülüyorsa oralara vermesi hususunda. Bazı ibarelerde burası vatladır. Fi mezaniha mezaniha o zaman cimrilik edilmesi yani esirgenmesi gereken yerlere başkası olsa veremez. O cömertçe vermesi sebebiyle her halükarda sallallahu aleyhi ve sellemin en çok övülen, methe şayan olan hasletlerinin başında ne geliyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Birçok imkanlara, devlet reisliği ve maddi bütçelere sahip olduğu halde bunları Allah için terk etmiş olması ve başkalarını bu usta tercih etmiş olması ve bütün gelen malı mülkü cömertçe verip dağıtıp fakire fukara muhtaçlara kendisinin aç kalması, karnına taş bağlayacak duruma gelmesi, evinde ocağında bir ay iki ay ocak tütmemesi, duman çıkmaması bu onun el fakru fakri ve nebi eftekiru fakirlik benim iftihar vesilemdir ben onunla iftihar ederim buyurmasını da efendim sebebiyet vermişti. Ama haşa sakın ki Resulullah fakirdi demeyin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok tehlikeli bir söz. Yani Resulullah fakirdi. Allah'ın Resulü nasıl fakir olacak? Fakir lafı kullanılmaz. Ama fakirliği tercih ederdi, etmişti demek başkadır. Fakirdi demek başkadır. Laflarda da konuşurken edebe riayet usulünü gözetelim. Allah Teala sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine bu mübarek şifa-i şerif dersi bereketine bizim kalplerimize de dünyaya karşı soğukluk ilka eylesin. Zühd nasip eylesin. Allah'ın fani dünya metaallarını tercih edip baki ahireti zayi etmekten, terk etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.